Hola, molt bona vesprada. Benvinguts al Trinquet de Xenovés per a disfrutar de la final de primera categoria del campionat per parelles de Raspall, Trofeu Diputació de València. Ja estan ahí a peu de trinquet els grans protagonistes, les parelles de Bicorp i de Seraco. I també donar la benvinguda a un gran amic meu i un comentarista de lujo i primera figura del Raspall, Moro d'Alcántara. Benvingut, Moro. Moltes gràcies. Un honor tindre't així, una figura com a tu comentant aquesta final de campionat per parelles. Què se pot esperar de dos equips ja superclàssics en la competició? Bueno, sí, esperem una partida espectacular, Juan Carlos, perquè són dos equips que sempre estan acostumats a jugar als finals i en jugadors espectaculars. Ja ho veurem com la partida és fenomenal. Bicorp, n'hi ha que dir que és l'actual campió de la competició, és com a favorit també així en el trinquet. Sí, Bicorp sempre ha tingut una saga de jugadors molt bons, encabezat per Armando i acostumat a jugar als finals. Bueno, es nota que ha vingut molta gent de Bicorp, els aplaudiments a la parella, que estarà formada per Víctor i Borja, Víctor que està al mig i Borja a la dreta de les nostres imatges. I ahí està Borja també de Bicorp. Ha vingut gent de Bicorp, es nota, eh? Sí, sí, es nota molt. Bicorp acull tot el poble. Mira, mira com aplaudixen. Una afició molt fidel, la de Bicorp. La veritat és que gran ambient es viu d'aquest poble, també. Sí, és un poble menut que només n'hi ha que piloto i acompanya a tots els llocs. Bé, per part de Seraco, n'hi ha que dir que la parella titular serà un clàssic com Lluixet i el resto estarà Juan. La veritat és que una parella també molt compenetrada i que se coneix molt bé. Sí, estan acostumats també a jugar junts i, com tu has dit, Juan Carlos, Lluixet, un clàssic en totes les finals i un jugador espectacular. N'hi ha que dir que Lluixet té 46 anys. Qui ho diria, eh? Perquè sembla que tinga 20. Qui ho diria, sí. Comença un poc així, diguem, ai, que no puc, però després sempre guanya, saps? Reviscola. Sí, sí. Bé, Seraco jugarà de blau i Bicorp, com a actual campió, jugarà de roig. I sembla també que en la reballà l'equip de Seraco, els blaus, començaran al blau. Importantíssim també, no?, la reballà, no?, això també és xua. Sí, crec, no, però crec que comencen a... Sí, correcte, havia vingut Juan així a la posició del blau, pensava que venia a traure, però no. Així roig i ha anat al blau, normal, el trinquet és d'Agüero. Bicorp serà qui comença traguent al lau. Un trinquet d'Agüero, comentaves. Sí. Conta'mos per a gent que no té ni idea, això, Moro. Què significa un trinquet d'Agüero? A veure, un trinquet d'Agüero significa que el que està al lau, que és el que pega primer, doncs té un poc d'avantatge perquè el trinquet té aquestes característiques. Dir-te també que el trinquet és la primera final que es fa així des de la seva remodelació, que l'han fet un poc més llarguet, 3 o 4 metres més llarg, i s'ha quedat espectacular, eh? Antes parava un poc minut i, com te recordaràs, era blau, una pintada de blanc, i s'ha quedat espectacular. S'ha quedat perfecte per a jugar, més al Raspall. Estem en el poble de Raspall, encara que estem en el poble de Paco Cabanes, i n'hi ha que dir que aquests dies també es celebra el 60 aniversari. El 60 aniversari del fenòmeno, sí. Del fenòmeno, el número 1 indiscutible, de la màxima figura de la pilota. I avui estem així en el seu poble, en Xenovés, disfrutant d'esta final del campionat per parelles de Raspall. Trofeu Diputació de València. Allà hi estan ja calfant els jugadors de Bicorp i de Seraco. Anem a viure una grandíssima final, això sí que estic segur. Sí, jo crec que sí, perquè són, ja t'he dit, dos clàssics de les finals. L'únic és un poc més jove, és Borja, que és de Navarrés. Juga per Bicorp ja fa molt de temps. I és un xiquet que té moltes maneres, té una pegada molt forta per dalt, el tinc jo en el Festiva. Ah, ja anava a dir, tu anava a dir que hem de ser imparcials, però jo sé que tu a Borja te l'has criat. Sí, Borja és el meu xiquet. I ja t'he dit que ell és un poc més jove, però d'altres tres tenen experiència en les finals. I bé, imagina que Borja també buscant l'oportunitat de tindre partides importants de professionals, no? Sí, ell ja està jugant en Berreguard, en Piles, allò està jugant partides importants, però ha volgut també estar en companyia de Bicorp en el campionat autonòmic i la veritat és que està fent-ho molt bé. Molt bé, un xaval també a tindre en compte pel futur de, sí, de sí. Raspall, tant de, així, els campionats autonòmics, els campionats de clubs, com també a nivell professional, els primers trinquets. Sí, la veritat és que Borja, damunt de ser un gran jugador, és una bellíssima persona. És molt, molt bon xiquet. Bé, i Víctor, també el rest de Vigor, també, ell és natural de Bolbaite, però sí. Tu pràcticament molts anys jugant així també en Vigor. Sí, una bèstia. Una bèstia. Jo crec que té la pegada més forta de, sí. De tot el, els que juguen a Raspall, l'aficionat, sí, sí. Bé, i... molt, també estàvem parlant dels jugadors, però també n'hi ha que parlar de l'afició, la veritat és que com sí, està sí. El trinquet, dona gust, eh? Sí, sí, no, ja t'he dit que sobretot de Vicor som molt, molt d'acompanyar a l'equip allà on vaig jo. Bé, hem analitzat l'equip de Vicor, a Borja, el teu xiquet, i a Víctor, com tu l'has definit com un bèstia. La veritat és que de tot força a Víctor. Però anem a analitzar també l'equip de Saraco. Ja hem dit algo de Lluixet, un veterà de luxe que no falla en totes les finals, està present. Però què podem dir més de Lluixet, que no ho sapiem ja? Bueno, pues Lluixet és de Beniarrés. És un xic que sempre ha estat ahí dalt en les primeres figures com a professional. I després va decidir tirar-se al món aficionat i la veritat és que tots els anys estan en les finals. Jo quan jugava Rafael Buñol ha tingut la sort de jugar contra ell en les finals i la veritat és que m'ha fet patir per veritat. La veritat és que he de reconèixer que la federació molt bé mos dona així la xulleta, no? Dels noms, els equips sí. Que participen i mos donen així unes dades d'interès de cada jugador. I me sembla molt curiós que de Seraco, de Lluixet, posa dades d'interès. Lluixet, el veterà jugador de 46 anys, és tot un mestre als trinquets. Sí, sí, sí. És un mestre. És molt curiós, no? És molt curiós sí, sí, que la manera de definir-lo sigui això, no? És un mestre. És un mestre. Bé, i Juan, pues estàvem parlant d'una bèstia con Víctor, pues Juan no, almenys. Juan també. És un xic que a mi m'agrada molt, a mi personalment m'agrada molt com juga, i la veritat és que és un plaer que estigui en la final, també és una bellíssima persona i s'ho mereix. Bé, pues sembla que ara sí la final està a punt de començar, això ja va de bo. Hi ha que recordar que la partida és a 25, el primer que arriba a 25 guanyarà i serà el campió d'aquest trofeu Diputació de València. Ahí va Víctor, sembla que esta serà de prova, Moro, esta és de prova, sí, no? Sí, esta és de prova. Per la manera d'entrar-li, això no va de bon cara. No, a veure la diferència que n'hi ha. La diferència és, se notarà un poquet, no? Se notarà un sí, poquet. Sí, sí, sí. Bé, doncs estan provant la pilota. També és important no tastar la pilota, a veure com és. Sí, perquè cada pilota, ja t'he dit, cada artesà fa la seva pilota i cada una és de diferent manera. Pues bé, sembla que ja, ara ja va Víctor preparat per a traure. Se la bota per veure quin efecte fa la pilota ahí en la pedra. I ara sí. Ara està preparat ja per Víctor. Se notarà un poc la diferència en la treta. Ahí va, pel mig del trinquet, una potència brutal. Lluixet, jugant del rest. Me sorprèn això, me feia jo a Juan jugar al rest. No, Lluixet... Pot jugar a un Guila, no? Sí, no, però és més jugador de rest. Ahí va Borja per acabar el primer trinquet. I és més efectiu. Mira, el pilota s'ha encalat. De la força que portava. Sí, sí, la primera pilota se n'ha fet damunt de reixat. Borja ha fet el primer 15 per l'equip de Vicor, per el teu xiquet. Ahí, la xuga pràcticament des del 8, eh? Sí, sí. No podia fallar-la. Sí. La veritat és que... Jo crec que el... Veus, la pilota l'han canviat? Sí. La pilota l'han canviat. La veritat és que... L'equip de Vicor, jo crec que l'arma és que Víctor... Traga molt. Traga molt i Borja ahí davant. La remate. Sí. Així de fàcil, sembla així de fàcil. Sembla fàcil, però no és. No és. Però la teoria és ixa, després la pràctica pot passar qualsevol cosa. I més quan davant és un mestre, no? Com sí, ho sí, definís sí. Així els propis papers de la federació, no? Sí. Un mestre com és Lluixet. Però ja veuràs que el que t'he dit jo al principi, que el trinquet és d'Agüero i el que està a la part del Dau té avantatge a l'hora de rematar el 15. Escolten les ovacions quan la pilota està parada i se preguntaran per què hi ha aquests aplaudiments de l'afició, els aplaudiments van dirigits a l'afició que troba la pilota. Sí, que, sí. De la força que li havia pegat abans Borja, havien calat la pilota i no la trobaven. Bé, ja l'han trobat, per aquesta afició que vem així al raconet, a la dreta, i se l'ha trobat. Ixe. Mira, mira, mira, mira com ha tret. Uf, i molt bé ahí, Juan, posant la mà. La tirada, molt bé, Juan. Le buscarà el palquet i el troba a 15 de l'equip de Seraco. Molt bé, Juan. A 500. Una treta molt forta i la parà. Una parà importantíssim per a aquests estretes. Sí, sí, sí. Mira con rema, mira con ara rema. Ara sí, intenta evitar a Juan. Ahí Borja, la xugada de Boti Brás. Borja. 15 de Borja. De moment han tocat dos pilotes i dos 15 de Borja. Espectacular. Ja t'he dit que Borja per dalt té el marteller molt bo. Borja és un xaval molt tímid, però sí, sí, no ho sembla ahí dins. És molt bon xiquet. Ahí és molt descarat. És molt bon xiquet. Tot el tímid que és fora i així dins del trinquet, dins de xuant, és molt descarat. De moment ha fet els dos primers 15 per l'equip de Vicor. Ahí anirà Víctor, amb força, buscant la muralla i la careta. Intentant marejar a Lluixet, però marejar a Lluixet no és gens fàcil. Quinze, la toca Juan. La toca Juan, sí. Bueno, com t'ha dit, com ja veus, la treta de Víctor Forto i Borja rematant. Aquest Lluixet intentarà que la primera la torre ben tornada, perquè si no, mira com trau barbaritats. Ahí ha pogut defendre's Lluixet i Borja, ahí s'ha enganyat un poquet i Juan aprofitarà. Va intentar alçar-la, però clar, també és que Víctor és molt tard, també. Mira, quan li pega de braç, no és veritat. Mira Lluixet, mira. Lluixet, fent la llarga, Sí, sí, sí. Ahí Borja ho tindrà tot a favor, buscant l'esquerra de Juan, perfecte, Juan. Sí, sí. Ahí toca muralla, que la careta, que faig a cosetes la pilota, mira Borja tirant-se per terra, Lluixet el mestre, no evita Borja molt ràpid. Molt bé, molt bé. I ahí Víctor tornarà a apretar a Lluixet i ahí és el més difícil. L'ha tocat, sembla que serà 15 de Vicor, no? No, no? Ja. A veure, Xutxe, què diu? Sí, l'home bo. És 15 i xoc. L'home bo a 15. Lluixet deia que no havia tocat, però l'home bo... Sí, sí que l'havia tocat. És 15 i xoc de Vicor. Primer xoc de la final del campionat per parelles de Raspall. Trofeu Diputació de València. Primer xoc que ha caigut a favor de l'equip de Vicor. Trinquet Agüero, diu Moro. De moment s'ha complit. El primer xoc s'ha complit. El Lau. Sí, ara traurà Lluís, que és un traure diferent. La traurà de Bragueta. De Bragueta. Sí, és un traure diferent del de Víctor. Però també molt efectiu, Sí. Ja veuràs... A millor no té la mateixa potència, però la pilota sempre du un efecte estrany. Sí, sí, la canvia de puesto... No, el punter contra el Lluiset sempre juga amb pena. No saps mai per què no la tira, que jo ho he patit. I pelees molt allà davant, perquè no saps mai per què on va tirar la pilota ell. Doncs ahí està Lluiset ja preparat. La bota també la pedra, a veure quin efecte fa. És fonamental, i ese bot és fonamental. Sí, sí, sí. Sí, per poder pegar-li bé. Ahí va Lluixet. També buscant també la muralla i careta. Mira quin efecte dura la pilota, Sí, sí. Ja busca l'esquerra, també. Sí. Ai, però és bona. Ara, Víctor, ara. Mira, Víctor, mira. Mira, Víctor. Mira, Lluixet, que valent és. Entrant-li de volea. Mira, Borja, la tira dalt, la tira... No, se queda un pel·li curt. Va parar. Quina pilota de Borja ara, la pilota estarà parada, això serà un penalti, estarà a l'altura del 3. Molt bé, Borja. Però no la donen, No, no, no, així no dona ningú res. Així regal. Així no dona ningú res. En Nadal, però així no ningú regala res. No, però ara Borja s'encadarà a terra segur. Sí, més espai. A terra o la tirarà al parquet? No, no, s'encadarà a terra, o si no li pegaré un puro jo quan vinc a entrenar. Quan vinc a entrenar, puro. Vinga, a veure si te fa cas. Mira, mira, mira. Encara a terra. Ja, altra volta. Has vist? Ahí está Borja acabant el 15. El tens ben ensenyat. Sí, sí. 15 de Vicor. Ahí vem com acaba Borja, ese 15. De Lluís no ha pogut fer res. A veure si Xaraco remunta un poc i puguem veure un poc més de partida. D'això se tracta, no tots volem. Sí, sí. Com vosaltres mostra igual qui guanya, de veritat. Com que guanya és millor. Som imparcials, però el que sí que volem és que sigui una partida bonica. Bon espectacle. Ahí va Lluixet. Un alza, Lluixet, Sí, sí, sí. La buscada Víctor. Sí, però Víctor té una... S'ha enganyat. Té una massa. Ahí no ha controlat molt bé la força. I se li va a dalt de l'escala. Tornarà a estar parada la pilota a l'altura del 2.5, més o menys, no? Jo crec, sí, sí. Jo crec, Juan Carlos, que en Víctor avui pel carrer no hi haurà ningú. Tanto jo sí. Se queda buit el poble, avui. Sí, sí, sí. Tanto jo sí. Doncs ahí va... Hola, Juan. Juan, a veure. Jo crec que buscarà... tocar muralla, exacte, però no, li ha eixit massa pel mig del trinquet. Sí. Víctor. La Lluixet, s'ha enganyat un poquet ahí, Borja. No, sí, és que venia, és que venia forto, Víctor. Venia forto. Víctor, quan li pega, míralo. Mira. Víctor, quan li pega, li ve. Més i la tira colp. El rebot. Obre, Borja. Lluixet, Borja. Ara sí, ara busca el palquet. Mira, Lluixet ahí defendent la punta del palco. Molt bé. Torna a encararse Borja, Lluixet, defendent-se com pot, evitant a Borja, fonamental, però és que Víctor, mira quina força li pega. Està parada, altra volta. I Juan està parada a l'altura del 5. I ara què? Què li has ensenyat a Borja? Què feia? No, ara pegava un grapaet i anava per amunt. Segur, ho veuràs. El mestre de Borja. Sí, mira-ho ahí. Bueno, que és monitor d'ell. Sí, sí. Espiva. Mira-ho ahí, per amunt. Ai, s'ha enganyat. S'ha enganyat un poc. Crec que li ha donat poca força. No li dirà res, no? No. La veritat és que és molt bon xiquet. A veure això. Molt bé, Lluís. Quina volea, elegant. Mira com li demana a Víctor, mira com li demana a Víctor. Tira a terra. Li pega mal puesto a la mà, Lluís, que està queixant-se de la mà. Mira, Víctor, mira. Mira, Víctor, mira. Mira, Víctor. Quince, acabem de viure ara. Sí, sí, quina força té. 30-30. Quina força té. A favor de Víctor. I espai perquè trencar el lau seria molt determinant ja. Sí, sí, sí, ja t'he dit que han de procurar, Xalaco, este lloc. Està canviant la pilota de Víctor ara. Sí, que va l'altre. O sigui, està bé la repetició, mira com troba el palquet. Sembla fàcil el que acaba de fer, però no és gens fàcil això. Estava lluny, Estava molt lluny. A 60 metres. Bé, Lluixet, que ha canviat la pilota per a buscar algun revulsiu. A veure si el troba. Ahí està molt segur, Víctor. Bé, Juan se descarregarà buscant l'esquerra. Sí, sí, ara sí que l'ha fet. Ara l'ha fet així. Ah, sí, donen el 15, donen el 15. La veritat és que en el raspall els restos, quan veuen que tenen alguna dificultat en la treta i això, que no es diu la pilota o el 15 no el fan, solen canviar-la i moltes vegades es deixa bé la jugada, saps? De moment sí que l'ha deixat molt bé a Lluixet, segur que voldrà repetir. 15-30 en este xoc. 5 per cap en la partida a favor de Víctor. Que són els actuals campions, també n'hi ha que recordar-ho. Sí, i en el carrer també, en l'autonomi de carrer també són els campions. I ve Lluixet, amb pilota no va. Ve Víctor, mira, llevant-li la Juan. Sí. Ve Lluixet és que se defen de totes maneres. Sí, sí. Farà xoc. En el cas bona. Sí. Pegat dalt de la paret. Ara busca la muralla Juan, amb potència. Mira com anava aquí a l'esquerra ara de... Molt bé, 15 de volta. Donant el 15. Jo crec que sí. Sí, no? Sí, perquè està molt propet. O va Juan a jugar-la. No, jo crec que el donaran. Veus? Sí, sí, el donen. 15 de Xalaco, de moment, han canviat la pilota i el que estàs dient, Moro, funciona, i la tàctica funciona. Sí, sí. Lluixet s'ha arriesgat a canviar la pilota i pareix que li ha funcionat. Ahí veiem que la xua d'esquerres, però li havia caigut dalt de l'escala i com estava massa a prop han donat el 15. Sí. Això, estem a dos. Per explicar-lo fàcil, era un penalti massa senzill per als blaus. Mira què t'ha fet ara, Lluís. Ai, Lluixet, ha canviat la pilota i com ha canviat el xoc de 30 neta. Sí, sí, tenien 30 neta i ha fet 3 quintes seguits. Sí. Val per 30 a favor l'equip de Xalaco. Em semblava que ho tenien perdut, este xoc. Ha canviat la pilota i ha canviat per complet el xoc. Val per 30 a favor dels blaus. Mira que treta. Molt bé, Lluís. Ara no la donen, el 15. No, ara no. La pilota estava parada a l'altura del 4 i mig. Sí, 4 i mig, té que respar. Ha vist com ha canviat el joc? Sí, per complet. 30 de neta tenia l'equip de Bicorp, ha canviat la pilota Lluixet i s'han posat val per 30 i la pilota parada. Ahí raspa el Juan, a veure. Molt bé. No, mira Víctor, mira. Mira Víctor. Ahí, molt bé, molt bé. Víctor, com ha evitat a Juan ara perquè la xue Lluixet. I Borja en confiança. L'alça, la qüestió és evitar a Borja, encara que Víctor miren quina força de pilota que té. Sí, sí. Li que per dalt li pega, no li mala. Molt bé, Borja. Molt bé, volea amb l'esquerra. Has dit que jo ha fet. Això també s'ho vas ensenyar tu? Això jo no ho tinc, eh? Bé, tot no pot ser. Això és natural de Borja. Sí, sí, mira, mira, mira, mira. La volea, Lluixet. Molt bé, Lluís. Ah, està pilotejant molt bé. 15 més llarg de tota la partida de moment. Sí, sí. Ahí la xua a l'aire, Lluixet. Vale, Juan, descarregarà i se de fer molt bé, Víctor. Molt bé, Víctor. Llevan ahí la Juan. A veure, ara. Llevot i braç. Mira, mira, com carrega. Ahí, Borja intentarà alçar-la buscant el partit. Adalt, adalt, adalt. Molt bé, Borja. Magnífic, ara, Borja. Molt bé, Borja. Perfecte, Borja. Missa esquerra per dalt, que havia tret abans. Molt bé, Borja. I finalitzant el 15 d'esta meravella. De mestre, això, eh? Sí, sí, sí. Borja té l'esquerra per dalt molt bona. Això ho trau qui ho trau, eh? Sí, no és fàcil, això. Això ho trau qui ho trau. I s'esquerra per dalt i acabar el 15 d'esta manera. Molt difícil. Ha de tindre fusta de campió, com és el cas. Ahí està Borja. Com si no haguera passat res, mira-lo, eh? Sí, sí, sí. No haguera passat res. Acaba de fer un 15 meravellós. A veure... jo crec que Xelaco deu de procurar fer el joc, perquè si fan 10 per cap i passar el traure, li té molta avantatge, Juan Carlos. De moment han desaprofitat un bal. Sí, sí. A veure com... Mira, mira, mira com trau, mira. Mira, 15, 15... Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, l'havia vist jo en el tamborí. Molt bé, Víctor, molt bé. Ara sí que l'endoraran, ara sí que l'endoraran. Ara sí que l'endoraran. És 15, és 15, és 15. Molt bé, Juan, ahí. Val per a Xelaco. Ara tret molt bé, Lluís. Sí. De fet, jo l'havia vist en el tamborí. De fet, l'havia vist jo 15 directe. Sí, ficar la mà ahí. Sí. Com veurà de Balduino, xillant també, marxant. Balduino. En Baldu. Sí. I que té de llaço. A veure ara com... Com respon. Jo crec que abans s'han relaxat un poquet. Això de remuntar el xoc, a vegades passa, no? Sí, sí, sí que passa. El cos s'ha de confiar. Però ara segur que s'ha de confiar. Mira ara, molt bé, Lluís. Molt bé. Molt bé, els dos. Esquerreta, eh? A veure, ara. Ja està dins, ja. Se va remunt. I el tercer 15 que acaba aixina Borja en tota la partida. Perfecte, Borja. La veritat és que... La veritat és que raspant, Lluís, crec que no li ha trobat molt bé encara el punt del trinquet. Raspant encara no està ell. Però mira contra, mira. Molt bé, Borja. Tallant i sa pilota amb l'esquerra per l'aire. Per la veritat. Parà, parà. Borja està fent un xoc espectacular. Per la veritat. I ara la té i paradeta a l'altura del 5 i mig. En l'esquerra, per la veritat, està fent tot. Sí. I ara posaran aprietos a la parella blava, segur. Sí. Buscant el palquet, no? No, no, va a terra, va a terra, va a terra altra vegada. Va a terra altra vegada. Mira-lo. Ja que ho sap. Mira-lo. El mestre Moro. Sí, sí. Mira, jo sé com se defen, eh? Sí, sí, molt bé. Com se defen, també. Ara Víctor la tirava per amunt. I mos buscàvem nosaltres. I mos pega amb nosaltres. L'espai, no. I pega, rebota colp. Ahí Juan intenta descarregar-se. Víctor s'agatxa. Molt bé, Víctor, molt bé. Defensa evitant ara a Juan. Vole ara bo de braç. Bueno. Eh, Lluís. Demana, demana, Víctor. Mare meva, aquell, quin embràs té. Ahí va, Borja. Ara tindrà millor, no? L'esquerra, quina esquerra té. Té molt bona esquerra. Molt bona esquerra. Mira, mira, mira, mira, és que... Sí, sí, i molta confiança, eh? I molta confiança, això no l'ha dit. Sí, sí, sí. No és que la xugui com a defensa, sinó també la gasta com si fos a la dreta. Sí, sí, té molta confiança en l'esquerra. Víctor l'alça, buscant a Lluixet, Lluixet de bot i braç. Ai, la falla de Borja. La faena serà de Juan. Volia fer-li massa ara. Pitxer disputat, este, eh? Sí, sí, sí. No, la veritat és que Juan està jugant molt bé, mira, mira, Borja tirant-se per terra. Molt bé, molt bé. Així tots els 15 tenien que pelear-los. La gent està ahí expectant, a veure. Sí. Això acabarà en una ovació de gala, segur. Ai, ara, ai, ara. Mira, mira, Víctor, com s'ha de fer ahí. Molt bé, Víctor. Té 15, més bo. A veure, ara. La Víctor, que la juga de Juan, apretant l'esquerra de Borja. No se cansen de repetir aquesta esquerra. Bon 15. Ara fa rebot. Oh, rebot. Això de la tirada. Ai, un poc que volien quedar-se dalt. Sí, sí. Volien quedar-se dalt i la tirada de l'escala. Molt bé tots. Ovació, ovació per este 15, que encara no ha acabat. Molt bé tots. Molt ben jugat. Ai, Lluïset. Lluïset respirant. Respirant un poquet. Tinc que recordar que té 46 anys. Sí, sí. El mestre de Seraco, encara que ell és de Beniarrés. Però ahí està. Amb 46 anys jugant la final de primera categoria del campionat de raspall per parelles. Ja descansa, parant la partida. Lluïset, això també ho fa la veterania, Moro? Sí, sí, estan veient un poc. Tu també és que recuperant-se tot ja, eh? Recuperant-se. Jo fa molts anys. Tu també és molt pillo del trinquet, també. Jo ja fa molts anys que jugué. Tu també t'interessas totes, també. Sí, jo fa molts anys que jugué, també. Bé, Lluïsem, parant la partida com fora per poder respirar. I ahí va Juan, a raspar a Juan. L'altura del 3,5. Pues que difícil, està prou lluny, però bueno. Sí, però ara té avantatge. La cara a l'esquerra, crec jo. La pica muralla, va molt bé, molt bé. I ahí rematarà, ha de rematar ahí. Ara Juan, molt bé, Juan. Ara sí, remata 15 de l'equip de... Molt bé, Juan. De l'equip blau, per Juan. Val per 30. Bé, a veure, Lluís, ara com fa la treta, que este 15 és molt important. És el segon bal, si no m'enganyo, no? No, el tercer, el tercer. El tercer, este és el tercer bal que tenen. Sí. Ara procurarà, Lluís, crec, de traure molt ben tret per a procurar fer el 15. Ahí va. Mira, mira, mira, mira. Uf, mira, atleta. Però, uf, quina bolera. Però mira aquell. Mira aquell. Tenia poder a Lluïset i Lluïset ha pogut. Mare meva. Com ha pogut. Mare meva aquell. La Borja encara en xeral. Ho troba la galeria. Baixa, baixa. La pilota cau. La xua Lluïset de rebot. Mira quina esquerra de Borja. Fantàstic, este 15. L'esquerra de Borja. Com se defen. Rebot. Rebota colp. La tirada a dalt. No, la xua per baix. Lluïset. Volea, volea, volea. Volea. El mig, això serà fàcil per a Juan, apretarà ahí a Víctor. A buscar que toque coses, que faci cosetes la pilota, però Víctor ahí defensa molt bé. Molt bé, molt bé. Va Lluïset, l'alçarà, no ha pogut alçar-la per evitar la Borja, serà Víctor qui la xue. Va Lluís, ara sí que l'alça, toca en la tela del trinquet i la xugarà. Ei! Ui, forta, Víctor, com sempre. Molt bon 15, eh? Sí. Recordem, que està en mal, eh? És importantíssim este 15 pels blaus. Ui, ui, se li complica la xua a l'esquerra com bonament pot. Ai, ara. Molt. Li apretarà el Víctor. Víctor no se pot alçar, però... Molt, molt. Sí, sí, espero que té un poquet el rol. Joc. L'aprofita molt bé Juan. Joc. Per a finalitzar este xoc. Estem iguals a 5 en partida. De moment han patit molt per a treure este xoc, però de moment els xocs estan caigant a costat de qui juga al lau. Ens ha costat, ens ha costat. Ha costat molt, eh? Això també és significatiu, eh? Perquè hi ha que treure el xoc al lau, però quan patisses al lau... Sí, sí, sí, això vol dir que estan més còmodes els rojos, però el dic una cosa, jo no em fiaria molt de Lluïset, eh? Lluïset pareix que estigui mort, però... Però sempre ressuscita, jo no sé què passa. Ho has dit abans de començar la partida, que no pots fiar-te mai d'un veterà com ell. Però clar, també estem parlant que Víctor té una gran treta i jo crec que el Dau també ho tenen bé, rojos. De moment, igual a 5 en la final. Ahí veiem l'afició de Bicorp, en este cas. A bons jugadors, bons aficionats. Han vingut a animar l'equip del seu poble, com no, així a Xenovés. Aficionats de tota la vida, que no volen perdre ni una partida del seu poble, del seu club. Aquesta fidelitat és fonamental per a mantindre viu aquest esport. L'afició, els jugadors són vitals, però l'afició jo crec que encara més. Sense afició això no existiria, Moro. La veritat és que en Vicor la llavor que està fent ser ja fa molts anys és impressionant, eh? Per part de l'Ajuntament i del club, tenen una escola espectacular, sí. I juguen tots a pilota allí, juguen tots a pilota. Entonces, claro, és precís que juguen jugadors, perquè si des de minut ja practiques el joc, pues, és precís que quan sigues fadrí, pues, que estigues ahí mig. I la prova està en que tenen equip en totes les categories. Fa dos anys tenim que recordar que es van fer les finals de Vicor i de les sis categories van guanyar les sis el de Vicor. Va ser impressionant. Tot, no? Va ser impressionant. Sí, sí. Sí, un poble insignia en el món de la pilota, en la modalitat de raspall en este cas. Sobretot en el carrer. En el carrer. Ara tenen trinquet, des de fa uns anys tenen trinquet, però sempre han jugat. En el carrer són, ells són els dominadors de raspall al carrer. I no tan sols el campionat autonòmic de clubs, també es donen figures, com és el cas d'Armando, que ara se'ns estrena com a vicepresident. Ara som un jefe, Armando. Armando de Vicor, primeríssima figura de, bueno, dir-te que, de raspall professional. Dir-te que Víctor ha canviat la pilota, eh? I li ha així bé? Sí, sí. Ha tret una pilota nova, mira-la. I ha canviat la pilota. Sí, sí. I li ha així molt bé. Així molt bé. O si Luiset pot contrarrestar aquesta pegada. Sí, sí. Perquè mira contra U, eh? Mira contra U este. Mira contra U este. Molt ràpid. Va molt ràpid aquesta pilota. Barbaritat. És impossible d'arrestar. Barbaritat. Per a un mestre com a Luiset. Barbaritat. Lluiset està ahí al puesto, està, Lluiset ho té clar, ahí veiem la repetició, ell té clar perfectament, sí, sí, que li va tirar per ahí, però és que a la però velocitat que va... Jo, però això te diria jo, és Carlos, impossible. Que és molt d'agüero, aquest trinquet, i sobretot en la treta d'això que tenen. I ja veus, Víctor, com solta el martell, mira. A veure, este 15. La Boca, Joan a l'esquerra. Lluiset ja està demanant, eh? Molt bé, Juan. Mira, Juan, sí, ara. Tirant-li una maneta també a Lluiset, que sí, respira, sí, un poquet. Això és fonamental també per al company. A veure, ara, Víctor. Mira com arrea. Amb l'esquerra, Lluiset, defendent-se. No podia fer altra cosa ahir. Borja i apretant. Tornarà a carregar. Molt bé, la parella de Seraco ahir defendent-se. Estàvem parlant del poble de Vicor, però és que Seraco no se queda curt tampoc. Seraco de també, tota la vida. També, sí. A més, si no m'enganyes, són els reis d'esta competició. Sí, el club que més títols té de primera, en esta competició, Seraco. I té molt bona cantera ara, eh? Sí. Té xicons que, a part dels professionals que juguen... Correcte, com... també dona professionals. Sí, sí, com... Quan, encara ens ha molt sí, molt bé, sí, cuidado. I no cau. No cau, no. Pues perdoneu-me, però tindré que agarrar jo esta pilota mora. A veure, ves. Així moro en la pilota xua tot el món, fins i tot. Tinc que apartar-me per no fer jo el 15 i que la pilota no me pegue. Sí, sí. I agarrar la pilota quan... En la pilota participen tots. Així en la pilota participen tots. Bueno, pues dir-te que això, que estàvem parlant de Seraco, que té professional de primer nivell, com són Dorín, com són Josep i com són Canari, sí, de primer nivell, els tres. Històricament també ha donat, sí, moltes figures. Sí, i és que venen per darrere, que també estigui una festiva. I impressionant, eh? Tenen una cantera impressionant. Damunt tenen un trinquet espectacular. Sí, tots els diumenges de matí, ahir n'hi ha cita allí, Seraco. No. 15 bueno, del teu xiquet, pues, Borja. Sí, doncs pues, vali 30. No, vali 15. Vali 15, vali 15. A veure si... Ara jo estic segur que Víctor intentarà fer la de treta. No perdonen, eh? No perdonen des del Lau. No. Sí, però no, més sí. Fàcil ho està fent de Vicor pel Lau, eh? Sí, de moment l'equip de Seraco ha patit molt al traure. Víctor té una gran pega. Sí. Mira. És que Lluixet ho té clar, la seva sí. veterania li fa saber on baixa pilota, però és que a la potència que va és impossible restar-la. Va molt fort la pilota. No és que estiga descol·locat Lluixet, no, és que està en el puesto. Però a aquestes velocitats a voler sí. qui posa la mà, no? És impossible. Bé, 15 i xoc per a l'equip de Bicorp. Estem 10-5 en esta final del campionat autonòmic per parelles, Trofeu Diputació de València. Ei, passen al lado, la parella blava. Ahí vem la potència que és que... Uf. De braç, una cosa impressionant. Fins i tot així una càmera lenta va ràpid, el braç. Sí. Pues tu, mira, imagina't que antes, per exemple, no haurem fet el joc, però això t'ho diria jo, que l'Uset al lado deu de treure tot el que tinguin, ell i Juan, perquè si no haver d'anar a 15 per cap, pues ja veus tu la partida com s'ha quedat. Ahí vem a Lluixet. Sí. Que no puc fer més, que està en el puesto. Sí, va molt fort, la pilota. Si és que pràcticament no se veu, estem en càmera lenta, veiem la repetició i la pilota no es veu de lo ràpida que va. Bueno, a veure ara si... Increïble. La potència de Víctor. A veure si Seraco... A veure si Seraco fa el mateix. Ahí estem veient en imatge a una de les protagonistes de la final femenina, Anna Beniparrey. Només té 15 anys i és tota una campiona. I també aficionats, vinguts, fins i tot d'ací de Xenovés, d'aquest poble carismàtic, del poble que acabem de dir, del poble de Xenovés, mare de Déu. Sí. Podríem dir tantes coses. Dient que era el poble pilotari d'aire. Sí, el resol de la pilota. Això ho resumís tot d'este poble. El resol de la pilota. I damunt el més gran. Damunt té el més gran de la història, Paco Cabanes. Sí, senyor. 60 anyets, té només. Encara jo veré. S'ha fet un xiquet. Encara m'ho guanyaria. Ai, ja ha arribat a 60 a guanyar, no? Encara m'ho guanyaria. Vinga, anem a veure. Anem a veure. Lluixet. 10-5 a favor de Bicor, però ara està l'equip de Seraco. Molt bé, Juan. Molt bé, Juan. Veus el que passa si el dau? És treta, una bona treta. És 15 o mig 15. El jugador de res fa el que pot i el de davant rematar. Que és molt difícil fer un joc de res. La Lluixet ara buscant altres cosetes, però ahí està a l'esquerra de Borja. Juan, bé. L'alçarà buscant a Lluixet, li pega en la tela i se li complica un poquet, però no, Lluixet ahí està molt segur. Ahí se ha complicat a ell, sí, i ahí arrematarà Juan. Mira, ara ha fallat. Sí. Ara ha fallat. Tindrà que ser Lluixet qui agarre la responsabilitat, però també se li complica aquesta pilota que venia amb molt de verí. La tira dalt, la deixa que puja a escala perquè estigui parada i jugar-la més còmodo. Lluixet, que se les sap totes, aquesta pilota podia haver-la jugat a l'aire, però ha preferit deixar-la botar en l'escala i que estigui ahí paradeta la pilota. Un altre l'havia tirat, perquè sí. Estava un poc dubtosa, però ell com... Està totes les medides també. Ahí va Lluixet, picant la muralla. Però molt bé, Víctor, arrimaeta ahí a la careta. Mira, potència. Molt bé Lluixet, ara sí que està molt ràpid Lluixet, però Borja tornarà a descarregar a Lluixet. Sense sí, compassió, però... mira Lluixet. Sí, però això és un mes. Mira. Molt bé, Borja. Molt bé, ja no baixarà. No cau la pilota de Borja. Com li apreten a Lluixet i Lluixet defensa com pot. Però és que apreten molt els roxos, Moro, apreten moltíssim. Sí. No tenen compassió del xiquet. I això que Lluixet ha caigut tres bacs ahí. No tenen compassió del xiquet de 46 anys. Així van tots a perdoter. Ahí está Lluixet, descansando un poquet, veient aigua, refrescant-se. El calor no fa, però ahí estarà molt calent. Qué valent. Ahí están a 15 anys, en la partida 10-5, guanyant Bicorp, actuals campions. Sí. Ya Lluixet que se passejarà, també Juan li ajuda i se posa un poquet d'esparadrapo per parar la partida. Este 15 ha sigut pesat per Lluixet. Jo crec que Juan l'hauria de jugar un poquit més darrere i jugar més pilotar, sí. Però és que potser també te tires un poquet darrere i el salt està corralent, sí, és que però, és complicat, no? Però jo penso que Juan deu jugar més pilotar. Deu jugar més sí. Perquè ell és el que té que fer les 15. I s'enganya ara Juan tirant a dalt de l'escala, la pilota torna a estar parada. Ah, s'ha enganyat. Vinga, Juan, anima't ahí, vinga. Sí, tu tens ganes de votar al Trinquet, Moro, t'estic dient que... Sí, sí. Estic en les mans, estic en les mans. Pus nervi que eres. A veure, Víctor, Víctor, la tira dalt. La tira dalt, no, ara li cau. Molt bé, atent, molt atent, ara Lluixet, va jugar-la i a l'aire, mira Borja. Ara han canviat de posició, mira. Sí. No han tingut temps de reaccionar i ha sigut Borja que està jugant de rest, no la donen, la tindrà que fer Juan per acabar el 15 i rematar-lo i l'acaba, l'acaba. Molt bé, Juan, molt bé, Juan, veus? Té un 15 fet, ha caigut de dalt i l'ha fet els blaus. Correcte, de 15 roig, sí senyor, li cau la pilota de dalt d'ací del palquet i és 15 blau. 30 per 15. Bé, Juan ara ha agarrat un poquet més de joc. I li ha condit per veritat què és el que ha de fer. La feina de Lluixet és treure i rematar el mitjer, en aquest cas Juan. Clar, però jo t'he dit que Juan també és un gran jugador i deu delegar també responsabilitat. Bueno, tema 30 i 15. De moment d'agüera la partida per complet. Molt bé, Borja. Borja posant l'esquerra ahí per davant i mira, mira, mira quina esquerra té. És que ho fa molt fàcil, eh? Molt fàcil, molt fàcil. Molt fàcil. S'encararà dalt també, buscarà el palquet, no arriba, li pega el bolinxó i fa 15, fa 15, eh? Fa 15 o està parada? Fa 15, no? Va fer 15, va fer 15. No, està parada. No, està parada, està parada ahí, la jugada a l'esquerra. Sí, ha pegat el bolinxó a la pilota, l'havent perdut un poquet de vista, però està parada, està parada. La jugada a l'esquerra a l'aire, Lluís. Ahí el tenim. Molt bé, Joan. Sí. Ahir, la veritat és que... Joan a l'aire jo crec que domina Víctor, no? Sí, sí, sí, perquè té el braç molt potent, eh? Molt potent. Encara que Juan també és... Ole, Borja. És pura força, mira Borja. Ah, no cau. No cau, no cau. Li pega a un aficionat que ha posat el peixinet. Li pega a la senyora que està ahí. Però és 15, és 15. Sí, a veure, estem a dos. Tema 2. Ha sigut 15 roig. Sí. A veure... Borja molt segur, eh? Sí, Borja la veritat és que... No m'està sorprenent perquè ja el coneguem. Sí, sí. Però la veritat és que està fent una molt bona partida, Borja. Ai, que s'arriba a l'esquerra. I a l'esquerra també. Molt, Juan, molt. S'ha atrevist amb l'esquerra dos vegades seguides, però això ja era massa... Mira, mira el que ha fet la pilota. Que coses té la pilota a vegades, eh? La veritat, la veritat. Quines coses fa la baqueta de tant en tant. Però Juan l'ha jugat molt bé. Acaba, Juan. 15 blau. Juan l'ha jugat molt bé. Val per 30. Ahí Lluís animant el seu company, a Juan. Que com bé diu Moro, ha d'agafar un poquet més de protagonisme en aquesta partida. Ahí està Juan. Ha de dur ahí el pes. Bueno, el pes de la partida millor, sobretot el Lau, ha de tindre-lo Lluixet. Però la feina de Juan és acabar els 15. I és el que està reclamant-li un poquet Lluixet, no? Que s'anime un poquet, que s'anime. Que agarre protagonisme, que agarre el joc. Oh, rebot, 15. Mira quin 15 de Lluixet ara. Molt ben tret. Per acabar el joc. Molt ben tret. Igual, adeu. Bé, esperada, pronòstic, que diu. Sí, d'agüera, completament, la partida. Ahí va Lluixet i ahí va Víctor encarant-se al lau. Sí, sí. Podem veure... Sí, sí, això és fàcil. Ai, les ferides de guerra, les ferides de la batalla de Víctor, del xenoi de Víctor. Això és fàcil, això és fàcil. Ho teniu assumit ja això, no? Sí, sí, sí, sí, sobretot, sobretot jo. Ahí està Lluixet, mira, tirant-se per terra, aquí l'imatge, espectacular. Que valent. Ahí Borja, també per terra. Clar, així n'acaben els xenois també. Bueno, a veure ara el braç de... La partida superigualada, adeu. A veure el braç de Víctor, si continua igual o ha mainat un poc. Una cosa està clara, qui trenca des del resto té mitja partida guanyada. Sí, sí, jo penso que sí, jo penso que sí. Però serà difícil, eh? Serà difícil perquè el que estem veient... És a dir, tu pronostiques igual a 25 i a 2. Sí, senyor. Jo pronostique igual a 20. Igual a 20, correcte, i a 2. I el que traga l'últim lloc, que en este cas, si és Víctor, pues tindrà avantatge. Correcte, han començat ells traguent. Sí, però per l'espectador això també està bé, Juan Carlos. Home, per suport. Igual a 20 i... De suport. I qui guanya el que més puga. Ahí has de... has donat el punt, no? Mira. Quina treta, i mira Lluixet. Barbaritat. Ahí la camarà Borja, la camarà... Però estava comentant, Moro, que has donat el punt. Has començat a traure... El primer xoc han començat a traure els roixos. I això, avui, això no... És un 15 que has guanyat. Sí. Perquè és el que tu dius, si la partida se manté d'auera, arribes igual a 20 i traus tu. I tens l'avantatge de tindre la pilota a la mà. Ahí has donat un punt clau que pot ser superimportant en aquesta final. Si la partida se manté així igualada d'auera, traguent les dues parelles els xocs al lau, ahí qui mana són els roixos. Sí. Pues ahí tenim els roixos traguent. Ahí va Víctor, amb molta força, pel mig del trinquet. Juan li posa la mà més que la mà a la munyica. Sí, veus com... I pega mal. Veus com el que deia jo. És que si un treu fort, com Víctor, pues ja saps que... Que el que està resto... No, que està resto té que patir molt. Mira, ahí veiem la repetició, li pega, jo crec que li pega de la munyica i les pelotes fan molt de mal, eh? Sí, sí. Mira, com se lamenta. Ahí va Borja, ja estem en xoc. Molt ben acabat. 15 de Borja, 15 roig. Per a posar el bal net, o el 30 net, perdó. No, no, és bal, eh? És bal, ah, vale. És bal. No, normalment l'home bo és més ràpid que jo, però sí. Ara m'ha adelantat jo. Pues, com veuràs... joc ràpid, eh? Sí. Ho estan traient més fàcil al lau, els roixos, que els blaus. Mira. Els blaus mira. Estan mira, patint més. Mira quina potència trau. Sí. I Borja, que és que Borja també està... També està acabant d'aquí molt bé. Sí, està molt resolutiu ell. Està fent una grandíssima partida Borja també. També. Ahí va Borja. A l'aire, Juan, llàstima, li peguen la tela. Esa pilota tenia molts metres per davant, però li ha pegat la tela. Mira Borja, ara mira, molt bé, Borja. Molt bé, Borja. Intel·ligent, ixe 15 de Borja. Que partida més completa està fent. Molt completa la de Borja. Jo crec que està siguent el millor de tota la partida, Borja. Sí, sí, sí. A mi m'està encantant, a mi s'esquerra que està traguent a l'aire. Amb això ja a mi ja m'he guanyat. I després el Dau està acabant molt bé el 15. 15 per 10, a favor dels roixos. Ahí estem veient les repeticions de les tretes, ahí la potència de Víctor, de bot i braç, i ahí el traure de Lluixer, completament diferent, no? Sí, per sí, baix, de bragueta. Totalment diferent, però també molt efectiva, eh? Sí, de moment igual d'efectius. És de veure que als roixos li està costant menys, que els blaus estan patint més de traure els xocs, però de moment ahí estan, no? Partida d'auera. 15 per 10, i ara els blaus al lau. En aquestes ocasions, quan fas el... per experiència, quan fas el joc sempre del lau, quan van els demés per davant, tu sempre penses, estàs patint un poc, que no perdré jo el del lau, que no perdré jo el del lau, perquè si perds el lau tu saps que la partida te serà complicada. I els roixos en aquest cas al contrari, no? Diu, bueno, roixos, clar. Ja si perdem este no passa res, sí, ja sí, tindrem el lau. Correcte. No? És una avantatge molt anar davant. La psicologia això... també de la partida, que també influeix moltíssim. Sí, sí. Ahí va Víctor, mira com l'alça, la jugarà de rebot, Lluixet. Molt bé. Mira, Vic, mira Borja. El canxe dalt també, però no, la pilota pega el bolinxó i estarà parada en l'escala. Sí, a l'aire, a l'esquerra. Molt bé, Lluís. Preparat ahí, Víctor. Borja, ara sí que s'encara, però li peguen la tela del trinquet. Ha parat altra volta. Altra vegada, la mateixa jugada. Ara rasparà. Molt bé. Sorprèn en calma, Lluixet. La gent expectant, eh? Sí. La gent ahí molt atenta. Tots saben que són vitals, cada pilota és vital, no? I més jugant al lau, que no pot desaprofitar l'oportunitat de fer un 15 al lau. Ahí va Lluixet, ja, preparat. Per a raspar aquesta pilota, l'alça buscant a Víctor, però Víctor li torna un míssil. Mare meva. Molt bé, Lluixet. Altre míssil, però ara de Borja, la veritat és que Lluixet, molt bé, Lluixet no pot fer més. Claro, claro. Lluixet té un fenomen, però els pilotes estes no es poden tornar. 15 per cap a favor de roixos, atenció. Atenció, perquè estan jugant al resto. A veure si Lluís es calma un poc i... Pot fer tres tretes, a veure. A veure, Lluís de Bragueta tocant muralla i careta, però Víctor molt segur. Ara el Juan el que agafa aquest protagonisme. Molt bé, Juan. Que li reclama molt bé, Juan. Molt bé, ahí Juan. Està Juan, rematant del 15, fent la seva faena. Sí, senyor. Moro, quanta raó tens. Sí, senyor, sí, senyor. Ell té que agarrar més joc. Té que agarrar més joc perquè quin és el que fer ell. No pot esperar a que la partida se'n vaja, tan a pressa. Ara sí, ara Juan ha fet molt bé la seva faena, sí, sí. Per igualar a 500. A 500 estem en este joc. Molt bé, Víctor. A veure, Borja. Borja. Defensa, molt bé, Lluís. Lluiset, un fenomen. Quin crac. Ai. Mira, Borja, és que Lluiset ho fa tot bé, però és que sí, sí. Els altres ho fan millor. Ara venia com una bala, Sí. Carlos. Ara venia Borja. Borja, quan li pega... Jo, per a mi, el millor era de la final. Sí, sí, el millor de la final, Borja. Sens sí, dubte. Sí. El més jove, també. El més jove. El més jove. Ahí podem veure, pixa pilota com li venia Lluiset, és que Lluiset ho fa molt bé, sí, però és sí. Que davant d'aquestes pilotes poqueta cosa pot fer més. Venia molt fort, molt fort. Ahí va Lluiset, de Bragueta. A veure, Víctor. Víctor, molt segur de moment. L'alça evitant a Borja. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Atrevit. A Lluís. Bueno, sembla que... Molt bé, Juan, molt siga bé, Juan. Siga com siga la tàctica molt bé, dels Juan. Blaus. Molt bé, Juan. Sí. Siga com siga la tàctica dels blaus, ara està clara, no? Clar. Evitar a Borja. Clar. Veus que la pilotada que toca Juan complica la vida a Rojos, clar. Per això t'he dit jo que deu d'agarrar més protagonisme. A dos.